تکاثر نزول کې پس د سورته کوثر نه دی اسورې قاری آپس یې راوړو کله چې سورې قاری آکی د قیامت حال او هیبت بیان کو تغی شدت او سختی سورې تکاثر کې تزہید فی دنیا ذکر کئی چدا گا قارعی پچا رازی دا پا دنیا پرستو رازی دنیا سرولی محبت کئے بیم داو چلتا کی تخویف او دل تزجر تخویف ذکر کو اخروی د قیامت احوال دې صورت کې زجر ذکر کې په استحباب د دنیا سره چې موړ نشوي درې مداو چې مخکې د آخرت ذکر وکړو آخرت چې داشته غوري دا یقیني دی دې کې شک نشته غوري سورة تکاثر کی ازالہ دا غفلت کی چکتا ٹول نمر غافل ہے نو کار و خراب شی دا غفلت دا زن نلری کا کنخا ازالہ دا غفلت رب تیزمی دو چې قارعه د قیامت پچا واقع کیږي باغ خلقو چې غافل کړی دی غیر لره تکاثر چې د مالی رزق کوي کنه پاغي واقع کیږي نور خلق وته نه بچی ښا دا تکاثر ولو د پاره سخت دی او قارعی دی چې قران ذکر کړه ها دا تکاثر دا کم دے کڑیو دا دنیا کی فی العصر اور بس یہ بھی عصر راشی خواہ چبت دنیا کی وقت منتے ہو جون دی منتے ہو اللہ علیہ وقت ورکڑیو نزبا کی دا تکاثر نا کارو آغست نزبا قارعات اٹنگ شی کانا خواہ صورت کې زجر دے په استحباب د دنیا باندې او زجر دے د انسان په غفلت باندې چې زمرا په لوی غفلت کې پروت دی چې پاسی نه ویخیږي نه بیداریږي نه الله او طبيع بیا وی کلا کلا کلا اذه خان لاس ورکی ویخزانی او دکڑے دے کسا چلے کڑے دے پیداری کی نگوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر غافلکو تاثل را حرس دا دنیا حرس دا دنیا سدے دیروال دا مال چاری حضور لگئی چیزا با سویم نمبر ام پا دنیا کی وی خواه دنیا کی اول نمبر مالدار سوک دے تا دنیا پرستو کار دے خواه حلکو اول نمبر مالدار اللہ دے تا غمر سوکشتے ادی کل یو کل بلا کل بلا دا بکر آدی خواه مالنا خطول اللہ سر دی غافلکو تاسو لرا د آخرت نام غافلکو تاسو لرا د قران نام غافلکو تاسو لرا د ایمان نام غافلکو تاسو لرا د اسلام نام حرس او ډیر والی زمال حتا زرتم المقابر تر دې پوری چې مړ شوې لاړې بوس نن انتظار خو تر دغه ځای پورې یو بنده ته چې انتظار کوي او تم سره کوي خو تر دې پورې چیرې ژوندې نو خدای ولړی رومار ورکی نو کار به سم شي خبره به سم شي کنه او چې هغه لاله په یو غوځول نو بیا خواره څه پاتې شو نلوی تر مرگ پورې تاسو دا چل کو ټول عمر ځان له خراب کو ټول عمر ځان له تباہ کو حتا زرتم المقابر قران مو وی حدیث مو وی چې زیارت د قبر کیږي د مړی نه کیږي د ولی نه کیږي ادیب کې خبر نه صاحبي د دې دا ولی سره کاری دا مړی سره کاری وای جوان دې نو او قران او سنت ټول په دې زور لګی چې زیارت د قبرونو کوي قبر سي دغه موټه خاوره دي څوګوره د دې نه عبرت واخله چې زمام دا حال له ایواز دین دي راغلي مونږ به ټول دې ځای لرازو دا معنا به تر دا غنور سه احتمالات څخه چلاوي تر مرګ پورې استاذو محبت د دنیا سره او استاذو کوشش د دنیا او استاذو ټول منډه ترله د دنیا وا کلا چردا سندا دا کامیاب نه دی دا عزت نه دی دا الله سره نزدیکت نه دی دا الله رضا نه دا سوف تعلمون زردا چې پویا بشین تمرګ پوښ کې او پوښې چې زه دغه سي دنیا نه رالم ثم کلا الله بیا ته ما چې دا سينه دګورې سوف تعلمون زردا چې پویا بشې په حشر کې دغه د پوی زیونه دي کنه ها انسان نه پویږي د موت په وخت کې پوښي په سو باندې په خپل ځان باندې چې زه کامیاب شوم او که هلاک شوم په خپل عمل باندې چې زه پکې راګیر شوم او که زه خلاص شوم نه پوي د مرګ په وخت کې خو پوښي ښا بیا ډېری چیغې وایي خو کار نه کیږي کنه ښا او دا سی بیا د قیامت حال لے دے و توخو کنها چه بندہ مر گیات کانو غفلت بدل رشی الہاکم الہا قیامت یات کانو الہاکم غفلت بدل رشی کنها کلا لو تعلمون علم الیقین نو دیوی مونگا خو پویی گو ها مونگا خو قیامت منو قبر او موت او عرص منو اللہوی دیتا منل نوی کنا اخو منل ندی کنا خوا چری داس ندال او تعلمون کچری تاسو پوی دے علم الیقین پاغ علم سره چې هغې ته یقین ویلی شي تاسو خواسې په شک کې روان وای په شک کې هم وخت تېره چا به ته وی نو تاسو په ګمان کې وخت تېره علم یقیني خو ستاسو نه راغلی ښه چری داسې نه دا که تاسو پوه دی په داسې پوه سره چې هغه یقیني نو تاسو به دنیا نوه غوره کړې خبر ور سره دی لما الهاکم التکاثر تاسو به دنیا مالونه نه غافل کړی. او که تاسو سره یقیني علم وي، کوم علم چې مؤمنانو سره دی، دا یقین راغلی چې دنیا فانی ده، دا یقین راغلی چې آخرت باقی دی، اتا تو خو یقین نشته کنا، اسی ها ها کوئی گورا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ خَامَخَا عُبَوِنَ جَهَنَّم ثُمَّ لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينَ بیادا تاویما چه خامخا عُبَوِنَ دی لرا پا علم یقینی سران ولی دی بار وقت کوئی چه ولی مون خو جهنم منو امون خو پناه غالو بار وقت چی اللہ مونگ دا جہنم نو ساتے ولی مونگا نمانو اللہوی دا منل ندی کنا منل اغیطوی چتاغ عمل کے چی اغیط نجات تے تو عمل نکے لتراؤن آئین الیقین خوبوین دیل را داسلی دل چی اغیط پسترگو دیقین سرائی این الیقین ورتوی ہے ثم لتسألن نابی وستاسن خام خاتفوس کولشی یوم ایزن دورت باندی عن النعیم دا دنیا دا نعمتنو کا دنیای نعمتن دیهم او کا آغا دینی نعمتن دیهم دی طول نبا دی طول با تفوس کی کده انسان نا چما تعالی دنیا کې صدقه نعمتونه درکړیو چې رزق او عمر او صحت او مال دولت او صدقې دی پکې او د دیوت نوم کې چال ما تا سما قران نازل کړو او تا تما د علم درکړو د توحید څومره لوی نعمتونه دي سورة